ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। वृद्धावस्थ में बहुत दुख लग रहे थे कि अभी जगन्नाथ पुरी नहीं जा सकता हूँ, भगवान की सेवा नहीं कर सकता हूँ, और इनकी दृष्टि शक्ति भी कम हो गए, तो ऐसे इनके खुद का दुर्भाग्य ऐसे विचार करके निर्णय की आत्महत्या करना। तो अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते कि तो जिंदा रहना से कोई जरूर नहीं है, ऐसा सोच रहे थे। जगन्नाथ भगवान जगदीश को, भक्त जगदीश गंगोली को बताया कि मैं आऊंगा, तुमकी प्रेमामय सेवा ग्रहण करने के लिए मैं आऊंगा। जगन्नाथ इनको बताए स्वप्न में, तो कल सुबह जब तुम गंगा स्नान करोगे उस समय एक बड़ी लकड़ी आएगी गंगे में, तो वो लकड़ी एक क्या बोलते हैं हिंदी में, कारपेंटर, कारपेंटर बोलते आधुनिक हिंदी में, तो वो कुश्ती रोगी कारपेंटर उसके वो लकड़ी उसके साथ ले जाओ, और वो मेरा रूप जगन्नाथ मूर्ति बना देगा। अगले दिन सुबह उठ के जगदीश गंगोली गंगा स्नान किए थे, और उस समय एक बड़े लकड़ी आया था। फिर वो मिस्त्री के पास गया, और मिस्त्री बोला कि अभी मैं कुश्ती हैं तो कैसे ही काम करूंगा, तो मेरे लिए संभव नहीं होगा। लेकिन जगदीश गंगोली वो कारपेंटर को बताया कि ये भगवान की खुद की इच्छा है, तो भगवान मुझको आदेश दिया है कि इस लकड़ी रूप में मैं आऊंगा, भगवान आएंगे, तो ये भगवान का आदेश है, तो जैसे तैसे करना है। तो ऐसे वो मिस्त्री स्वीकार किया ये सेवा करना। लेकिन क्योंकि कुश्ती थी, इसलिए बहुत मुश्किलों से बनाया, बहुत डर था। और हाथों में बहुत दर्द था, इसलिए धीरे धीरे काम शुरू किया और लकड़ी से जगन्नाथ सुभद्रा बालदेव मूर्ति बनाना। लेकिन एक और अद्भुत घटना हुई कि काम करके करके वो कुश्ती से ठीक हो गया। फिर जब वो तीन मूर्ति कंप्लीट हुए, जगदीश गंगोली एवं दूसरे भक्त प्रेम से और बहुत दिव्यानंद से जगन्नाथ सुभद्रा और बालदेव की प्रतिष्ठा की, और वो सेवा अभी तक चल रही है। ये शिव और पार्वती जो यहाँ पर उपस्थित है, ये सीमंत द्वीप की महात्म्य है। तो एक बार पार्वती देखी कि मेरे स्वामी शिव भगवान बहुत प्रेम से नाचते, तो क्यों इतने सब प्रेम से नाचते हो? तो भगवान महादेव बोलते कि क्योंकि याद भर है कि कल युग में कृष्ण गौरंग रूप में आएंगे, तो वो रूप ध्यान करके मैं प्रेम उल्लास से नाचते हूँ। So, Parvati Devi Icha karti thi ki maybe wo Gauranga Mahaprabhu ka roop ka darshan karungi. Lekin wo Kali Yug to nahi tha, to kaise darshan karunga. So Bhagavan Mahadev Parvati Devi ko bataye ki Gauranga Mahaprabhu sadaiva Navarit Dham mein rehte hain, char yug mein. So Navarit Dham jao aur tapasya karo, jaise ki aap इस काल में भी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का दर्शन मिल सकते हो. तो ऐसा पार्वती देवी इस स्थान पर तपस्या की थी और महाप्रभु गौरंग महाप्रभु इनको दर्शन दिया है. तो पार्वती देवी इनकी इनके सीमांत में भगवान गौरंग महाप्रभु के चरण राज रख दिया, इसलिए इस जगह का नाम सीमंत द्वीप है. ये सीमंत है, आप तो नहीं मालूम क्योंकि आजकल नारे अंग तो नहीं रखते, रखना चाहिए. की लीला कैसे झारखंड जंगल में महाप्रभु सभी वन के वृक्ष के साथ प्रेम नर्तन किया है. ये शरभुज गौरंग महाप्रभु एक बार इनके एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य को इनके छह भुज के रूप प्रदर्शन किया, मतलब दो हाथ गौरंग महाप्रभु के, दो हाथ कृष्ण के और दो हाथ रामचंद्र भगवान के. No, because we have to go. ये कौन सी लीला है आप बताओ? दामोदर लीला क्यों ऐसे हो? हाँ मक्खन चो. और मक्खन का दूसरा नाम क्या है? नवनीत. और आपका नाम क्या है? नवनीत चोर दास. वो चोर है नवनीत चोर दास. तो ऐसे महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जब पुरी में रहते थे तो 18 वर्ष पुरी में रहते थे तो रोज वो मंदिर के पीछे से गुरु स्तंभ से जगन्नाथ का दर्शन किए थे. तो ऐसे बहुत पीछे से इस मंदिर में भी चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करते हैं और हम चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते हैं और इस तरफ जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते हैं. हरे कृष्ण. तो बाजू में एक छोटा सा मंदिर है, हम वो स्वस्थ में जाएंगे. वो कोलवेचा श्रीधा महाप्रभु के एक परम भक्त है, बहुत गरीब. कोलवेचा इसका मतलब वो कोला पाता, कोला फल, कोला फूल, ये सब बिछवाया. वो बहुत गरीब थे लेकिन महाप्रभु के एक परम भक्त, तो इनके मंदिर है वहां पर. हम जाएंगे फिर वो वापस जाएंगे और रेस्ट, मतलब वापस जाने के बीच में वो हम स्वरूपगंज और सुराबी कुंज जाएंगे. अंदर से जाएंगे बाहर से जाना पड़ेगा. हाँ जी. आचार्य श्रीला चैतन्य महाप्रभु And it was, we were just looking at that sign. It was established by Anantavasa Devi. Gaura Shakti Surupaya. The Gaura Shakti Murti hai. Gaura Shakti Surupaya Rupa Anoga Varayate. Or Rupa Anoga Bhakto Mei Varishthe, Shreshthe. रूपानोगा मतलब जो रूप को स्वामी के संप्रदाय में है. तो ये भक्तिराव ठाकुर का समाधि मंदिर है. एक्चुअली क्या हुआ, इनके तिरुभाव कलकत्ता में था और इनके पुत्रों में खाली दो भक्ति में थे, मतलब जोर से भक्ति में थे. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और ललित प्रसाद, ललिता प्रसाद ठाकुर। तो उस समय वो भक्तिनाथ ठाकुर का अपघात का समय वो बारिश के मौसम में, और भक्ति सिद्धांत विमला प्रसाद उस समय इनके संन्यास लेने के पहले 1914 साल में इनके अपघात था। तो सिद्धांत सरस्वती उस समय मायापुर में थे, और खबर मिले कि भक्तिनाथ ठाकुर तो गोलोक जाने वाले हैं, लेकिन बारिश का कारण से तो ठीक समय में वापस नहीं आ पाते, नहीं आ सकते थे। तो भक्तिनाथ ठाकुर ऐसे अपघात हो गया है, और दूसरे पुत्रों इनकी दिव्य आध्यात्मिक स्थिति नहीं समझ के तो स्मशान किए थे। तो एक्चुअली आचार्यों के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, तो समाधि मंदिर बनाना चाहिए। तो संत महात्मा का दिव्य शरीर जलाना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा किया है। तो उस स्मशान से वो सब छाया लेके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ पर समाधि बनाया, और भक्तिनाथ ठाकुर का श्री विग्रह स्थापना किया यहाँ पर। तो भक्तिनाथ ठाकुर यहाँ पर रहते थे, तो वो मजिस्ट्रेट थे, लेकिन निवृत्त हुए तो यहाँ पर भजन किए थे। तो ये समाधि मंदिर है और भजन कुटी यहाँ पर। तो भक्तिनाथ ठाकुर बहुत बहुत गान रचने किए, तो हम अभी एक गान गएंगे। कितने पुस्तक है वो सब कागज है में, लेकिन वो कागज में वो गान जो है उसमें बहुत भूल है, तो हम प्रयास कर सकते हैं। तो अच्छी तरह सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें वो लेख जो है उसमें बहुत भूल है। कृष्णदास बाबू जी महाराज ठाकुर के सेवा, और ये भक्तिनाथ ठाकुर सेवे श्री श्री हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जब आ जाए गौरदाता का दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए, और यथाशक्ति दान दीजिए दान पेटी में। हरे कृष्ण जी महाराज पंचन खुशी है, समाधि आज कल देंगे, कल कल सुबह देंगे, अगर महाप्रभु की कृपा हो। इनको सबों को हम प्रणाम करते हैं। तो ये अति पवित्र स्थान की महात्म्य मैं बताता हूँ। यहाँ पर बंगाली में लेख है, तो इस जगह की महात्म्य नवदीप धाम महात्म्य ग्रंथ में इसका वर्णन है। नवदीप धाम महात्म्य, नवदीप धाम महात्म्य भक्तिनाथ ठाकुर की एक पुस्तक है, जिसमें ये पूरा नवनीत मंडल के सभी स्थान के रहस्यमय लीला का वर्णन है। एक्चुअली हम खाली दो तीन स्थान जाते हैं नवरी धाम में भजन लेकिन नवरी धाम में वृंदावन जैसे नवरी मंडल में ब्रज मंडल जैसे तो हर कदम में लीला कहानी हुई थी और चलती है अभी तक अजापी हो जय लीला करे गौर राय कोनो कोनो भगवाने देखे बारे पाए तो ये कथा बात है कि गौर लीला जो नगरी धाम में थी तो अभी तक चल रहे हैं और जो भगवान है जिनकी दिव्य दृष्टि है अभी तक देख सकते हैं तो कैसे महाप्रभु की लीला चल रहे हैं तो ये स्थान नवरी धाम में विशेष है पूरे नवरी धाम विशेष है लेकिन ये स्थान की विशेष महात्म्य है क्योंकि जगन्नाथ यहाँ पर रहते हैं जगन्नाथ नीलाचल निवासी है लेकिन जगन्नाथ की इच्छा थी कि मैं नवरी में भी नहीं रहूंगा तो इसलिए जगन्नाथ अपनी इच्छा से नवरी धाम में आया है तो यही कहानी है कि बहुत युग के पहले उड़ीसा में एक महान असुर था उसका नाम लक्तबाहु लेकिन अच्छी तरह नहीं तो वो असुर तो उड़ीसा प्रदेश में इतना सा परेशान किए थे कि जगन्नाथ जो नीलाचल निवासी उड़ीसा के निवासी है निर्णय किए कि मैं बंगाल जाऊँ वहां पर शांति आजकल उड़ीसा बंगाल में शांति बिल्कुल नहीं है खास जब चुनाव हो गया कितना 4-5 दिन के पहले बंगाल में चुनाव का मतलब रक्त स्नान तो उस समय उड़ीसा में ऐसा परेशान था ऐसी स्थिति थी तो इसलिए शबरगण शबर मतलब एक बहुत मतलब सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बहुत नीच जाती है तो लेकिन जगन्नाथ की प्रिय है और आज तक वो जगन्नाथ की दैनिक सेवा वो ब्राह्मण गण करते हैं लेकिन रथ यात्रा का समय वो केवल शबर का अधिकार है जगन्नाथ को ले जाना तो वो शबर गण वो जगन्नाथ देव इस नवरी धाम के सीमांत द्वीप को लेकर मतलब ये सीमांत द्वीप है नवद्वीप नवद्वीप का मतलब नो द्वीप है वो इस्कॉन का मंदिर अंतद्वीप के अंदर में है और ये सीमांत द्वीप है ये जगह का नाम है सीमांत द्वीप हम बाद में देखेंगे वो प्रदर्शन तो किस लिए ये जगह का नाम है सीमांत द्वीप ये सीमंती देवी के प्रसंग में सीमंती देवी मतलब दुर्गा देवी तो यहाँ पर निवास करते हैं और इनका नाम है सीमंती देवी यहाँ पर ये द्वीप का नाम मतलब उस समय वो गंगा अलग रास्ते में जाती थी तो और नौ द्वीप गंगा के बीच में था लेकिन अभी तो ऐसा गंगा का खाली वो भागीरथी है और सरस्वती जो शाखा है गंगा की अभी नवदीप धाम में तो जगन्नाथ यहाँ पर आया है और मंदिर तक तो उस समय से यही स्थान पूरी से अभिन्न मान रहा था। तो एक्चुअली पूरी जाने का कोई जरूरत नहीं है, यही पूरी है, फिर भी हम जाएंगे अगर जगन्नाथ की कृपा हो, हमारे से बहुत है, हम जाएंगे। लेकिन हमारे क्या क्षमता है, अगर जगन्नाथ की कृपा हो हम जा सकते, अगर जगन्नाथ की कृपा नहीं हो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सब भक्तगण हाँ, तो वो साबर भक्तगण जो उड़ीसा से आया है, तो वंश की परंपरा में जगन्नाथ की सेवा की थी। गमन करें तो, लेकिन क्या हुआ तो धीरे धीरे वो सब वैकुंठ चले गया और कोई नहीं थे भगवान की सेवा करने के लिए, इसलिए सेवा बंद हो गया है। तो हाँ, तो कुछ समय एक्चुअली दीर्घ समय में वो मंदिर तो अपकट था, और कैसे हुआ तो जमीन के नीचे तक और जगन्नाथ जमीन के अंदर में थे। तो फिर हाँ और बात निकाले श्री चैतन्य, हाँ तो श्री चैतन्य महाप्रभु का समय में एक शुद्ध भक्त थे, उनका नाम जगदीश गंगुली, महाप्रभु के भक्त थे और यहाँ पर रहते थे इस सीमंत द्वीप में। तो इनके हृदय में प्रेरणा आया था कि इस मंदिर का पुनर्स्थापना करना। श्री तो क्या हुआ, वो गंगा में एक लकड़ी आया था और वो जगदीश गंगोली एक मैसेज मिला, तो इस लकड़ी से जगन्नाथ की मूर्ति आई कान देखते पाती ना ठीक मत आई कान आधा देखते हाँ। तो जगदीश गंगोली पर्यंत हाँ फिर प्रेरणा दिए हाँ जगन्नाथ हाँ बोले हाँ थोड़ा कहानी यहाँ पर लेखा नहीं है और वो प्रदर्शनी प्रदर्शनी तैयार से हाँ तो खुद से मतलब फिर जगदीश गंगोली का पुनर्स्थापना के बाद वो वंश परंपरा में फिर वो सेवा चल रही थी। और एक भक्त पटी चंद्र छठोपाध्याय उनका नाम है, सेवक थे। এবং দীর্ঘকাল যাবৎ নিষ্ঠার সঙ্গে তার সেবা করার পর প্রাপ্ত হলে তো পুরো জীবন ও জগন্নাথ কি সেবা কী লেকিন যাব বৃদ্ধ হয়েছে তো ইসকন মায়া পাওয়া গায়া অপ্রচার কিয়ে কি ইসকন ইস মন্দির সঞ্চালনা করেন একচুয়ালি মেয়ে উপস্থিত থা উস দিন তো ও যাব ও গায়া হ্যাঁ जयप्रकाश महाराज को बताए कि हम ये मंदिर और जमीन सब कुछ इसको को देना चाहते हैं। हाँ जगन्नाथ देवे करना है शेखर बाला ना जी इस्कॉन ये मंदिर ग्रहण किए और बहुत उन्नयन हो गया है. एक्चुअली वो मंदिर उधर था, पुराना मंदिर, तो नया मंदिर बन गया और ऐसा बहुत डेवलपमेंट हुआ. और ये उद्यान में आप देखते हैं इस्कॉन मायापुर में इतना सब फूल है, बहुत फूल है नहीं, तो कहाँ से आते हैं? यहाँ से, यहाँ पर वो सब फूल बागान है, फूल बागीचा है, पुष्पोद्यान. और यहाँ से रोज सुबह सुबह वो सब फूल तोड़ के इसको मायापोक को भेज देना है और माता जी लोग इतने सब माला बनाते हैं. तो यही संक्षिप्त इतिहास है और इस कहानी का और है हम प्रदर्शनी में देखेंगे. हरे कृष्णा. और बहुत है यही. हाँ, वो बंगाली में एक शब्द है कि ये एक ठाकुर जागृत है, माने एक यही सब विष्णु मूर्ति तो भगवान है, लेकिन विशेष का यही जगन्नाथ बहुत लीला करते हैं भक्तों के साथ. क्या हुआ, एक बार वो जब इस्कॉन को दिया तो क्या हुआ, वो सब वो कमिटी में तो सब साइन नहीं किया, तो इसलिए जय विचाका महाराज आदेश दिया तो जब तक सब साइन नहीं करेंगे तब तक हम सेवा नहीं करेंगे. तो क्या हुआ, वो इस्कॉन से एक पुजारी आए थे, फिर वो सेवा चलाया शुरू किया, फिर आदेश उसके बाद आदेश आया था सेवा नहीं करने, तो फिर बंद किया. तो जगन्नाथ को भोग नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, वो सब कुछ दिनों में किया था फिर बंद किया. तो फिर एक क्या हुआ, रात को वो पुजारी स्वप्न में देखा कि जगन्नाथ सुभद्रा बालदेव भाग जाते, वो पुजारी पीछे पीछे आया है, वो क्या कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हम इसको मायापुर जाते हैं, बहुत भूख लगते वहाँ पर, वो राधा माधव बहुत अच्छा नैवेद्य मिलते है, तो हम भी मिलेंगे. नहीं नहीं, वापस आओ वापस आओ, हम खिलाएंगे आपको. तो क्या हुआ, एक बार वो समय कम था वो भोग अर्पण करने के लिए, तो हरे कृष्ण, तो वो पुजारी भूल किया तुलसी पत्र भोग में लगाना. सोच रहा था तो क्या करना, तो अभी समय नहीं, तो ठीक है तुलसी के बिना भोग अर्पण करूंगा. तो सब मंत्र बोल दिया, फिर वो सब मंत्र बोल के तो पर्दा और द्वारबाजा बंद किया, फिर बाहर आया और सोच रहा था तो एक्चुअली वो बहुत बड़ा भूल था, तो तुलसी के बिना भगवान को अर्पण करने के ठीक नहीं है. तो ऐसे ही बहुत चिंतित हुआ और सोच रहा था, तो उस समय ये सब डेवलपमेंट नहीं था और खाली एक दो तुलसी पेड़ और बहुत दूर में, तो सोच रहा था तो क्या करना, तो बहुत बड़ा अपराध किया. तो 15 मिनट के बाद तो फिर खुल दिया और भगवान के भोग के ऊपर राशि राशि तुलसी पत्र आए. ऐसे बहुत कहानी है, तो स्थानीय भक्त बहुत सकते हैं और सब आस पास लोग जानते हैं कि जगन्नाथ का प्रभाव है और यहाँ आते अगर कोई समस्या है या विशेष इच्छा है तो जगन्नाथ के पास आते हैं और हृदय खुलते हैं जगन्नाथ. और मुसलमान भी यहाँ पर आस पास एक्चुअली ज्यादा मुसलमान होते हैं, और मुसलमान भी जगन्नाथ को मानते, क्योंकि जानते कि अगर हम जगन्नाथ को अपमान करेंगे तो जगन्नाथ हमको दंड देंगे, जानते हैं। एक्चुअली जगन्नाथ से डर लगते है, तो ये भगवान बहुत पावरफुल भगवान है। तो फिर हम कीर्तन करके एक परिक्रमा करेंगे, फिर वो प्रदर्शनी देखेंगे और शिव मंदिर भी है बाजू में, शिव वो भी बहुत प्राचीन है। तो क्या हुआ वो इस्कंद, एक्चुअली वो सेवा तो लगभग बंद था बहुत दिन में, तो फिर इस्कंद वो सब सेवा भा लिया है, लेकिन वो सब केवल जगन्नाथ की सेवा, लेकिन महादेव के लिए कुछ नहीं किया। तो वो पुजारी एक बार सपने में देखा तो एक आदमी है तो नंगा है और बहुत काला है और बहुत जाटा है, तो पुजारी को बताया कि तो मुझको कुछ नहीं देते हो क्यों, कम से कम मुझको कुछ दूध दे दे, बहुत प्यास है, तो ज्येष्ठ महीना में है और मुझको जल भी नहीं देते, तो मुझको कुछ दूध दे दो। तो उस समय से रोज वो शिवलिंग, और शिवलिंग ये वही भी विचित्र है, तो साधारण शिवलिंग जैसे नहीं, आप देखेंगे बाद में मतलब धोने के बाद। तो रोज भक्तों जगन्नाथ अर्पित दूध भगवान महादेव को देते, उनकी सिर पर मतलब अभिषेक करके। जय जगन्नाथ।